أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. يا أيها المدثر. أيوك سيخوت بيتشاوتوا أي محمد. قم فأنذر. أستو خلشي بيدار بكروا راستيكان رون بكروا. وربك فكبر. فروردگارد بگورن ناو ببا الله اكبر باد رشمت بيت مزني او زاتار رون بكروا. وثيابك فطهر. بوشاكت دلو درونت رفتارت هرهموي خاوين بكا خوتو شوين كوتوانت. والرجز فهجر. بردوام بلا سرواز هنان لقناه. ولا تمنن تستكثر. منتیج مکه بسر کس دا چاک و بخشینه کاند بزور مزانه لکات یک دا بتمای زیادتر بید. ولی ربک فصبر. هول بدال لبرخاطر و ریزی پروردگارت خوگرو آرام گربه. فا ایدا نقر فی الناقور. جاکاتیک فود کرد بسور داو دزگای تایبتی لیده درید. فذالک یوم ایدی یوم عسیر. او روژا روژشی زور گرانو سخته که بسر دانشتوانی زوی دادید. علی الكافرین غیر یسیر. لسر کافران هیچ آسان نیه بلکو زور سغلطیان دکات. ذرنی و من خلقت وحیدا. واز لمنو او کسب بهینه که بتنهایی تاقانت درستم کردوا هیچی نبو که ولیدی کری مغیره. و جعلت له مالا ممدودا. لو دوا مالو سامانی زورو زبندم پی بخشی. و بنین شهودا. چندها کرو نوش که همیشه آمادن لنزی چی دا. و مهدت له تمهیدا. لهمو کلو پلو ناز و نعمتیک بهره ورم کرد. ثم یطمع ان ازید. لپاژ وجبت مایه بوی زیاتر بکم. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. نخیر براستی او برانبر فرمانکانی ایما هر سرکشو کل رقو سرسختا. سأرهقه صعودا. او ساسزای سختی پیدا تیجم. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. براستي أو بيري كردو بيامكي هل سنگان بلام بهلا بکشت چو سرو نگون بید چون هل سنگان دنیا چی کرد. پاشان هر بکشت بچید بو خوی و هل سنگان دنیک که کردی بو قرآن. اینجا بیری لیا کرده و ورد بو و تماشای دورو بری کرد. اینجا ناو چاوی هنائی و یک وگ یچیک بقول بیر بکات و رش دا جرسا. پاشان روی ورجی راو خوی بزل زانی. بهمو عقلی و وتی ام قرآنات جگل جادو نبید که ورد جیرید هیچ چی تر نیا. اما هر قصه بشرو هیچ چی تر. سأصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. او بی وجدان بسر یو ناچید دبید بیگین من ناو دوزخ. جاتو چوزانی دوزخ چیا؟ هیچ اندامیگ ناهیلیت و دست هل ناگرید. پیستیان هل دقر چینیت و رشید کاتو دری دخاد. نوزده فریشتا سر پرشتی دوزخ دکن. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا و ما جعلنا عدتهم الا فتنه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون